أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به. مخکنم تخفیفات بیانیدو اوسم اللہ جل جلال ہو داخرت متعلق کافرانو تمیر ورگئی او اشارت دی خبر تم دا چه مسلمانان لم تیارے پکار دے زک آخرت کے بیا تیارے نکی گی وال تبیائی شین چلی گی زک الاخرت سکاغا نیکی دا اول ته نیکی چلیږي بیا دنیای مال اموال جیدادونه وغیرہ دانه چلیږي. نو الله یار ورکه الله فرمای ولو ان لکل نفس بالفرض یقینا کچری شی د یو نفس د بارا د یو کافر د بارا د نفس مشرک د بارا ولمت چې د ظلم کړه ویلی مو د تلوی ظلم او شرک دی زکا ظلم د بل حق وال نه عبادت د الله حق دی د بوت جن پیری تو ورګلې نه الله پرمای ک چې رشید دې نفس د پاره چې ظلم یې کړو شید دې د پاره ما هر هغه شی په لار دی چې دې زمګي او بیا لفتدت به دې په دې ورکی الله جل جلاله ہوتا دغه شی زنو خامخا پی دیا که اللہ تورگی دی زان دی چوڑاولی و پارا چیزی دی آخرت دی عذاب نبچ شب ندل تا که الفاظ نشتا نور زعینو کشتا ما تقوب بیلا منو دا بد دی نکبول نکریشی تاسو سوچو که سم را یو اسان مطالبه دی ایمان چې دا اللہ وحدانیت زلط راوستل لی په دنیا کې دومره په اسانه مطالبه باندې انسان د جهنم نه بچ کېدې شي او د قیامت پر ځ الله پرمای ک چره لاول خو هر سړی به فرد فرضي وکلهم اتیه یوم القیامت فردا نبدا کپڑی وی نبر انسان په خو پیزار وی نه سنت وی په داسې حالت کې به ورزي اس شی به ورلنی دار سب الله تپاتی کیږي وللہ میراث السماوات خو بالفرض الله خبره کوي کچره یو انسان په اخرت کې دومره چې د عظمت کې څومره سيزونه دي دا ټول پټول د ته ملو شي الله ته په دې کې ور کوي چې یا الله دا والا نن ما بچکا نو الله تعالی دې کې سپا خبره کوي چې بیا د دنیا قبل دې نشي بس عذاب دے جنشی قبلے دے عذاب یہ کینی دے واسر رن ندامتا او اللہ ویدی بخکارا کی پشیمانی لما را اول عذاب ہر کلچ دی عذاب اوینی اثر را دا دا ازدادو نا دا پمانا دا پتولم رازی پمانا دا اخکارا کولم رازی نو بازی مانا کئی واسر رن ندامتا دی پا پٹ کی اغم ملامتیا شرمندگی ذکر خپل لاند او ادب او خلکو نه خبر شرمندای چې دا خلکوم ګمرا کړل دي د کوپر لیډریم کړل دا د کافرانو چې کوم لیډران دي خو د خوب د یری د وجنه او د غیرت د وجنه چې دی به مونږ ته اوس په غور راګی نو هغه خپل شرمندګي به پټګي خدا دې ته څه پیدا نه ورکی پټول دې ته څه پیدا نه ورکی بیا ما عذاب دې اواز مفسرینو دا اثر رو مانا کلی دا واثر رو ندام دا خکارب بکی دی اظہار دا پشی مانے بوگی چیارا مون ندیر علوی گمراہی شوی دا دیر علوی غلطی شوی دا چی دا اللہ نا پرمانیم کلی دا ایمانم ندی آوڑے خدا با کلو کی لم مارا اول عذاب هر کلی چی دی اوینی عذاب لرا یکا سنگین عذاب دی ارتا میویلو چی دا آگی خشاک انسانا نو گٹی دی دنیا ور سره غټو سره مړیږي انسانانو سره مړیږي هغه ته جول نه بلم بړي وي الله دې موږ او ساتيغا وقضي بينهم بالقسط الله فیصله به انصاف سره وکړي شي په مزد دي کې وهم لا یظلمون بری ظلم نشي قضي بينهم د چامس کې به فیصله وشي نو بعضی مفسرین وايي بينهم اي بين المؤمنين والكافرين د مسلمانانو د کافرانو مسکه نبا پا مسلمان ظلم کی گئی نبا پا کافر ظلم کی گئی او بازی بین هم مطلب دارے بین الرؤسائی والاتباع چی دادی کم لان دے خلق دے او بان دے خلق دے یعنی کم لیڈران دے او کم تابیری دا غی او دادی مسکے پیسل مراد دا نبا ہر حال فیصلہ با اکلشی پیسلی با طول کی گئی آغا مراد یادا مراد دا طول مسکے با پیسل کی گئی او پات شو که کافرانو یو بل سره ظلم کړی دی دا غي برک علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه لیکلی چې کافرانو خپل مسکی کم مظلوم دی پاغه به عذاب لکم وي او چې کم ظالم دی پاغه به سیوی هو عذاب به پټولی ځکه کافران دي انصاف به الله کوي دا غي مسکی هم الا ان لله ما فی السماوات مخکې بیان شو کده ارس د دې لپاره بل پرس شي ورپسې الله بیان کی دار سدا الله دې ته شی نشته چلته پدې کې ورګي دا خو الله صرف د ایمان او قدر دانیخ کاره په دغه جمله کې چې د دې ایمان د حاصلولو لپاره کې انسان سره دمر زیزو نشي کم چې مګ په خپل لپټ کې اغستري نبي اوبم دې ور کوي هو کې دې نشي زکا ان لله ما فی السماوات دا الله د پر دې کې نن ما فی السماوات جملہ اسیزونه چې اسمانونو کې دی ولر دی زموږو کې دی نو لہذا د ظالم د پر به شي نه چې په دې په ور کېنال تکبلی الا ان وعد الله حق قیامت نه انکار کوي نه مني الله فرمایي یقینا وعده د الله حق ده کله قیامت وعده ده او کله خبره ده چې ظالم نه په دې نه کبلیږي فیصله به انصاف سره کیږي سم روادی دا اللہ تلا چری دا وادی حقی دی ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر دا دین اللہ وی نکوئی گی غافل دی دا کم دلائل چی اللہ بیانی دی دین غفلت کی دی پدی باندی نکوئی گی هو یحی و یمید وعدہ دا اللہ حق دا قیامت کی بے پاسی زکا اللہ جو اندی کول امول گئی هو یحی و یمید دا غا اللہ چرے یحی جو اندی کول گئی وَيُمِيتُ وَأَمْلُوِكَي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دے اللہ تب خاص کر مخلوق واپس کول شیپ قیامت کی یا ایوہ الناس قد جاءکم طول خلق تا اللہ ترغیب ورکی جاءتکم موعظہ طول مخلوقات دا صرف مسلمانانو تنا ترغیب ورکی قرآن طرف تا او بدے آیات کی دا قرآن صفاتم بیان شوی دی دا قرآن فضائل ام بیان شوی دی او دا قرآن تاثیرات ام بیان شوی دی نو اللہ جل جلاله عام و انسانانو تا خطاب کو یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاعتکم تحقیق سر راغل تاستا ماعظت النصیحت چی ادا اللہ کلام دے تفسیر خازن لکلی دی مر ربکم دا جانب درفستا سنا نصیحت راغل دے خیرت لتا تیارے ہوکے مول او جوندی کول اللہ کی اللہ تب واپس کی گئے دا نصیحت راغل دے جانب دے رب دے طرف نو داغی دے پارا تیارے ہوکے نو موعظت ویلی کی گئے ہر آغا نصیحت تا شپاگی کے انسان تا ترغیب و ترہیب ہوئی انسان باندے اثر کئی قرآن امدا سے دے او ټکی ور سره قران د مې ربکم وی د جانب در رب تاسو نه نو کدا قران د بل چا د طرف نصیحت وی نو شک شوب به کې وی خطاب به کې وی خو الله تعالی فرمایي چې نا مې ربکم داس تاسو د پالن کې دی طرف دی کله ذات چې تاسو پالیس تاسو تربیت د بدن کوي نو ام هغه ذات د طرف تاسو د روحاني تربیت د پر الله دا کلام را لګل دی دا نصیحت ته دویم صفت بیانی اے انسانانو شفا اندا علاج دے لما داغسو فی صدور چی پزلونو کی دی پسینو کی دی نو ذکر د سینې نه مراد ته قلوب دی ویلا سه خلک وي مونږه کاسه خو حالانکه هغه کې سالن وی هغه مراد وی دی ته مجاز ویل کیږي نو ذکر د صدور مراد ته قلوب دا علاج او شفا دی د کی براءت خوال دی لما د اغبوز حسد کینه شر کفر ناشکری تکبر زلکی جکم ناکار عاقیدی دی ناکار صفات دی ناکار امراض دی داغی طول دی پردہ علاج دی بیادا خبر یاد ساتھ ای چه قرآن صرف آغا علاج دی روحانی امراض دی کد جسمانی امراض ہون دی نو بعضی علماء وائی چه صرف دی جس روحانی امراض علاج دی لکا آغا آیات دا پیش کئی لما پی صدو خود صحیح خبر دارا چه قرآن سنگاد دو روحانی امراضو بوز حسد کنا کوپر غلط اقاعد زلک دا اغیر پر شپا دے اغیر نشپا ملاوی گی دا روحانی مرضو نخکی گی نو دا کرنگی دا جسمانی امراضو دا پرم قرآن پاک علاج دے نبی علیہ السلام نو صحابی را گئی یا رسول اللہ سینہ کی میں درد کی نبی علیہ السلام و تو پرمال شفاء اللی ما فی الصدور قرآن خدا گئی دا پار شفاء سینہ کی رئی خدا آیات وائے گا نا بل صحابی و تر آگئے مرائے بارکی تذکرہ اکلا نمار پل قرآن لکلی دیوم دا آیات وزن ذکر کا شفاء اللی ما فی الصدور اور حدیث ام دے فضل عمال کی حدیث دے چیف ففاتحہ کی شفاء من کل دا پدے کی دا ہر مرض علاج دے او تجربی هم ثابت ده و تشریعی او تجربی طور ثابت ده چه قرآن اون د روحانی امراض علاج ده ده غلط و اقاید و ده حسد و از کنی نده کرنگی ده جسمانی امراض ده پر هم علاج ده خوی و خبر یاد ساده چه قرآن راغل گوره ده پر اصلا نده اصلا چه ورپسی کم تکی ده دارون بیٹه که ترش موعظتن او دارسته خبره و هدن هدایت ده نو قرآن اصل کی لار خودا ندا دا گمراہی ندے لار ہی ہدایت ترپتا دا کفر نا ایمان ترپتا دا گناہ نا نیکی ترپتا دا ظلمت نا رنا ترپتا قرآن اصلا ہدایت تے تپن اللہ جل جلال ہو پدے کی دا جسمانی امراض شپام اہدا نو بعضی خلق بس صرف دی پسی شیوی دا دے آیات سردا کی گی دے آیات سردا کی گی دا سورت چیوی دا کی گی آر سورت چی ختم کی دا کی گی نانا قرآن باندی لاؤل عمل پکار دے بل اخرت رستول پکار دی د خپل رب سره تعلق په قران باندې جوړول پکار دی اصل مقصد د قران دک دی او پاتش و شفا لا علاج دی جسمانی امراض د پرم اته کې امتحان شته لکه مثلا د عبادت په نیت ویل پکار دی لکه سورته واقعي برک نبی علیہ السلام پرمای چې سوګه نشپې نه وای نو داغو باندې بدری زک تنګی ناراضي اوس کله ته د عبادت په نیت پکې وای نو دغه تاثیر پکې الله یې خدای ما خان نرست صورت واقعی وی درزک تنگی بم نرازی و دا عبادت پنیتی وی دا تاثیر پکی ری نبہر حال جسمانی امراض دا پارم شفا را او اصلا ہدایت تے و حدن او اللہ پرمائی دا راغل دے پدا سے حال گئے دا قرآن چدا سشے دے حدن دے ہدایت تے دا گمراہین ہدایت ترب تلار خی و رحمتن او ذریعہ دا ثواب دا میربانی دا للمؤمنین دا پار دا مسلمانان و مسلمانان تے بالفعل فیدانی قلوا يا پیغمبر بفضل الله وبرحمته ففضل الله سرا ورحمت الله سرا فبذلك هم پدیشی باندے فليفرحوا فکار دے چدی خوشاله شي هو خیر اندا ډیر بهتر دے مما دا سنا یجمعون چې داخله کې جمع کوي نو الله جل جلاله پدې کې مسلمانانو ته د شکرې تعلیم ورکړي پیغمبران د مسلمانانو ته واجب تورې شکریا ده الله په فضل او پر رحمت باندې خوشاله شي بیا دا خبره چې د فضل او د رحمت نس مراد ده نو یو حدیث نه معلومیږي چې د فضل نه مراد د الله جل جلاله قران ده دا د الله فضل له فضل او رحمت ته وي خدای کې لک سیوا والی اضافي رحمت و برحمته او پر رحمت د الله باندې ولذین مراد الله جل جلاله موږ د قران اهل وګرځولو او پدی باندې د دې د لستلو او د عمل کولو توفیق ته مراد ده نوې پیغمبر د مسلمانانو ته د خلقو ته چې فضل د الله باندې قران ده او پر رحمت د الله باندې چې د دې لوستل او پر دې باندې د عمل توفیق دی په دې باندې مسلمانانو له خوشحالي پکار ده دا د خوشحالي سيزونه دي په دې باندې دي له خوشحالي پکار ده او باندې د فضل نه مراد قران علی او د رحمت نه مراد نبی علی السلام علی ذکر رحمت لفظ نبی علی السلام لپاره استعمال شوی دی وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے پیغمبر ته مونږ نه لګلې مگر رحمت هم لګلې د خلکو لپاره او د رحمت نه مراد اغا اسلام هم دی او بعد د دوالو نه قران غسته مختلف ایمانی فضل نه مراد قران د رحمت نه مراد ایمان د فضل نه مراد قران د رحمت نه مراد قران د فضل نه مراد اسلام او د رحمت نه مراد قران او د فضل نه مراد قران او د رحمت نه مراد اهلیت قران نو به هر حال دا ټول معنی یو بل ته قریب قریب دي که رحمت نه مراد شي او نبی علیہ السلام ته مراد شي نو نبی علیہ السلام هم رحمت ته کامل نه مراد شي په قران باندې عمل کول نو نبی علیہ السلام هم الله دې راغله دي چې مونږه تاسو ته تعلیم راکړه دي په قران باندې دا عمل کول نو دا ټول معنی تقریبا یو بل سره نږدې دي و دیکھ یہ خبر بلیات ساتھ ہے اللہ وی فبذالک خاص پدے باندے نپ بلشے باندے فلیف رہو فکار دے چی دی خوشالشی دادا خوشالے سی دونے دی پدے باندے دے انسان دنیا آبادی پدے باندے دے انسان اخیرتم آبادی او فلیف رہو غائب سے گلا دا تر قیامت پور صرف دے صحابو تنوی بلکہ دادا طول مسلمانان دے پار دا خبر دا زکا اللہ وی پدے خوشالی زکا ہو گئے چې د دې نه بهتر شي نشي ځکه چې انسان خوشحالي کوي نه په هغه شی باندې انسان خوشحالي کوي چې ټولو کې بهتري او الله فرمایي هو خیر دا انتهایی بهتر شي دي مما دا اصلا یجمعون چې دا خلک جمع کوي چې هغه دنیوي مالونه وغیرہ دي دا د هغه ټولو نه بهترین شي دي او دا یاد ساته په دې قران باندې الله جل جلاله حضور کومله او چته حدیث کې راځي او دې په کته کوي او دا انسان د پر شپارسیم دی دا انسان د روح اعظام دا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنده او تابنده معجزم د تر قیامت پورې د نورو پیغمبرانو معجزې د وخت سره ختم شوې دي زمونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قران دا سه معجزه را چې تا قیامت به ان شاء الله دا جاری نو پری باندې چې څنګه الله د خوشاله حکم کو نو خوشحالي په پکار دا او چې څنګه الله وې دا هدایت ته پری باندې تیارو نزان رڼا ته او خپل پکار دی پدې باندې خپل د روحاني او د جسماني امراض او علاج کول پکار دي د دې نصيحت قبل اول پکار دي د اخرت د لپاره تیاری پکار ده ولو ان کچریشی کینن لکل نفس د هر یو نفس ته پر ظلمت ما فی الارض چې ظلمې کړه دې ما شی اغس دغه د پر فی الارض چې دې زمکه کې هر یو نفس د پرشی نو لفتدت به بیا خامخه فدیه ورکې دي سره نو دا به قبول نشي کار یو ته دا ملاویګ نو دا بنو چې دا مال دې دا نه ورکوم بلکې ډایرکټ به ورکې نجات به حاصلې لفتدت به نو فدیه ورکې دي سره نو قبول بنکړې شي واسر الندامتا او دی با اظهارو کی الندامتا د پشیمانه پیمانی با ندامت ملامتیا با ظاهره کی یا معناو که پتا بگیا ملامتیا دا مشران دا کشرانو لما پا وقی راو العذابا چی دی وین عذاب لرا وقضی بینهم بالقسط فیصله با اکلشی ما بیند دی که بالقسط انصاف سرا وهم لا یظلمون او پدی با ظلم نکلشی الا خبردار ان لله یقینا الله د پایا ما جمله سې زنه دي په سماواته جدي اسمانونو کې ولارد ازمکو کې الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق دا حق دا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر ذ خلقنا لا يعلمون نپويږي هو چې دې د الله چې دې يحيي ژوند کول کوي و يميت عمرول کوي ویلي خاصات ترجعون تاسو به واپس کړئ شه يا ايها الناس اي خلقو قد جاءتكم تحقيق سر راغله تاسو ته موعظه النصيحت من ربكم د جانب د فالون کې خپل وشفاون او علاج دے لما دا غمرزنو پی صدور چی دی سنو کی یا نزلونو کی وحودن او هدایت دے گمراہنا ورحمتن او مہربانی دا ورحمتن ذریعہ دا ثواب دا للمؤمنین دا پارا دا مسلمانانو قل ویفغمبرا بفضل اللہ ففضل دا اللہ سرا وبرحمتی او پرحمت دا اللہ سرا فبذالکا هم پدے باندے نپول شے باندے فلیفرہو پکار دے جدی خوشالشی پدے خوشالیو کی پدے باندے خوشالشی فلیفرہو پکار دے جدی پدے خوشالیو کی حکم دے پدی خوشحالی پکار دا شکر پکار دے هو خیرن هو دا چه دے خیرن دیر بہتر دے مما دا آغسنا یجمعون چه دے جمکی یا والاولین یا خلاخرین یا دل قوت المتین یا رحمن مساکین یا اللہ مصدع فی برادر نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی کریم خدای اللہ دل تک ایمان دیر لویش دے دی ایمان قدر زمان کا پزلونو کے پیدا کی ناگی دا حفاظت توفیق را نصیب کی کریم خدای یا الله چې موږ ته طرف ته رضوی الله ته مفات کې چې زموږ راضي کریم خدای دا کوم نصیحت او کوم شفا او هدایت او رحمت چې تاره لګل استا فضل او رحمت بلا نمونه د تاوا واستلی الله ډیر لوی نعمت ته مو عزت هم دې شفا هم دې هدایت ته رحمت ته فضل دې کریم خدای په دې باندې موږ خوشاله توفیق راکړي کریم خدای په دې باندې زموږ ژوند خوشاله کړي په دې باندې موږ عاملین کړي دې ته موږ کینې کریم خدای په دې باندې زموږ ژوند او قربان کړي خدای زمون مرګم په دیوان نه راولي کریم وخت ته زمون ناراضي شي صلی الله تعالی علیه